आयुर्वेद के ग्रंथों में वात पन्नग्वटी के बारे में जानकारी मिलती है। भारत के पारंपरिक चिकित्सक भी इस नुस्खे का प्रयोग करते हैं, भले ही वे इसे वात पन्नग्वटी के नाम से नहीं जानते हैं और अलग अलग नामों से पुकारते हैं। आयुर्वेद के ग्रंथों में इस नुस्खे के बारे में लिखा है, धतूरे के फल शेर एक, सौंठ आधा शेर, अजवाइन आधा शेर, एक मिट्टी की बड़ी हांडी लेवे, उसमें प्रथम आधे फल धरें, फिर सौंठ धरें, फिर अजवाइन धरें, फिर आधे फल धरें, फिर ऊपर तक जल भर देवे और हांडी का मुख बंद कर देवे, फिर मंदाग्नि से दो पहर चुरावे, फिर बाद दो पहर के उतार कर हांडी में से केवल सौंठ ले लेवे, बाकी सब फेंक देवे, फिर वह सौंठ छाए में सुखा कर महीन पीस कर छान कर सही जने के रस में घोट कर चना के बराबर गोली बांधे, फिर एक गोली प्रतिदिन सवेरे खाएं तो 84 प्रकार के वायु विकार दूर होए। यह बहुत तेज और चमत्कारिक औषधि है, यद्यपि काष्ठादि औषधि है तथापि रस मात्रा बराबर काम देती है। जब मैंने अपने 30 वर्षों के अनुभव में देश के हजारों पारंपरिक चिकित्सकों से इस फार्मूले के बारे में चर्चा की और उनसे पूछा कि क्या उनके पास ऐसे मेडिसिनल राइज हैं जिनकी सहायता से इस फार्मूले के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है, तो देश के अलग अलग भागों के पारंपरिक चिकित्सकों ने महत्वपूर्ण जानकारियां दी। जैसे कि छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चिकित्सकों ने बताया कि 19 प्रकार के मेडिसिनल राइस के प्रयोग से इस फार्मूले के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने भेजरी, लाइचा और महाराजी जैसे मेडिसिनल राइस के बारे में बताया, जबकि आंध्र प्रदेश के पारंपरिक चिकित्सकों ने 25 प्रकार के मेडिसिनल राइस के बारे में बताया जिनका उपयोग करके इस फार्मूले के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। ओडिशा के पारंपरिक चिकित्सकों ने 26 प्रकार के मेडिसिनल राइस के बारे में बताया। इसमें से अधिकतर मेडिसिनल राइस मध्यम अवधि के थे और उन्होंने बताया कि इन मेडिसिनल राइस का प्रयोग इस फार्मूले के साथ करने से इस फार्मूले का प्रभाव बढ़ जाता है। ऐसे ही देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों ने अलग अलग जानकारी दी। इन सभी जानकारियों को मैंने एक रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया है जिसमें हजारों पन्ने हैं और 1,00,000 से अधिक रेफरेंसेस हैं, यानी शोध संदर्भ हैं। यह रिपोर्ट मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाई पंकज अवधिया में उपलब्ध है। इस डेटाबेस को हम ऑनलाइन करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आपको यह रिपोर्ट पढ़नी हो तो आप मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस में इस रिपोर्ट को सर्च करेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद।